Wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 8 dzień kwietnia, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ostateczne wyniki wyborów samorządowych raczej nie dzisiaj. PKW ma teraz dane z 85 do 95% obwodów. Za chwilę sprawdzimy też, co o frekwencji przy głosowaniu mówią eksperci i co o wynikach sondażowych pisze się w zagranicznych mediach. W Rosji brakuje nawet 30 tysięcy lekarzy, donosi brytyjski wywiad. Sytuacja pogorszyła się od wybuchu wojny. Kolejne głosy z wyborów samorządowych spływają do Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że w wyborach do sejmików wojewódzkich zebrano 85% danych. Dane z wyborów do rad powiatów zgromadzono w 82%. Z kolei komisje zbierające wyniki wyborów do rad gmin przesłały dotąd 95% danych. Jeżeli chodzi o wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, dane zostały wprowadzone jeszcze w większej ilości, o 97,41%, czyli z 30 641 obwodów. Przewodniczący PKW dodał, że nie spodziewa się, aby dzisiaj udało się podać ostateczne wyniki głosowania. Z sondażu Exit Poll wynika, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe poparcie w wyborach samorządowych do sejmików wojewódzkich. W skali kraju wśród ogólnopolskich komitetów otrzymało 33,7% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%, a na trzecim Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%. Na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Na lokalne komitety wyborcze zagłosowało niespełna 4% wyborców. W Polsce wybory samorządowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż parlamentarne czy prezydenckie. W komentarzu zwraca na to uwagę profesor Andrzej Zybała, socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dotychczasowe, cząstkowe wyniki wyborów pokazują, że frekwencja wyniosła nieco ponad 51%. Profesor Zybała podkreślił, że frekwencja była wyższa albo podobna jak w poprzednich wyborach samorządowych. Przypomniał, że w 1994 roku frekwencja wyniosła zaledwie 33%. Te 50% obecne w zasadzie to jest podobny wynik jak w 2018 roku. To też nie jest bardzo dobrze. Mieliśmy w wyborach parlamentarnych około 74% frekwencji, znacznie lepiej, ale tradycyjnie u nas niestety jest tak, że wybory samorządowe cieszą się mniejszym zainteresowaniem. I jeszcze po wyborcze komentarze z zagranicznej prasy. Francuski dziennik Les Echos ocenił, że Polska odwróciła się od ultrakonserwatywnej prawicy. W niedzielę proeuropejskiemu obozowi władzy pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska udało się utrzymać polityczną przewagę, napisano w gazecie. Odmiennie sytuację ocenia węgierski portal Index. Tam w komentarzu napisano, że Prawo i Sprawiedliwość, jeden z największych sojuszników partii premiera Węgier, zyskało na sile dzięki zwycięstwu w wyborach samorządowych. Zwraca się jednak uwagę, że jeśli Koalicja Obywatelska zawrze sojusze z innymi partnerami, to będzie w stanie sprawować władzę w więcej niż 10 województwach. W serwisie Trójki kolejne tematy. Komisja śledcza do spraw afery wizowej przesłuchuje byłego szefa agencji wywiadu Piotra Krawczyka. Przed komisją zasiądzie dzisiaj również były szef wywiadu Bartosz Jarmuszkiewicz. Obaj odpowiedzą między innymi na zarzut posłów koalicji, że brakowało nadzoru nad tym, kto przyjeżdża do Polski na podstawie specjalnych rządowych wiz. Komisja ujawniła, że co najmniej w jednym przypadku był to rosyjski szpieg. Na Litwę przybędą dzisiaj pierwsi niemieccy żołnierze. Na razie będzie ich jedynie 20, ale wkrótce stawi się około 5000. Żołnierze mają być rozlokowani w Wilnie, a zakres ich odpowiedzialności będzie obejmował planowanie rozmieszczenia brygady oraz dostosowanie wymagań związanych z infrastrukturą wojskową. W myśl umowy zawartej pod koniec zeszłego roku między oboma państwami, brygada o nazwie Litwa ma liczyć około 5000 żołnierzy i cywilów. Część z nich przybędzie z rodzinami. Żołnierze docelowo mają służyć w Rudnikach na Wileńszczyźnie oraz w Rukli, a mieszkać będą w litewskiej stolicy oraz w Kownie. Niemcy obecnie dowodzą międzynarodowym batalionem sojuszniczym NATO rozmieszczonym na Litwie. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę litewscy politycy zaczęli intensywniej zabiegać o utworzenie niemieckiej brygady, która wzmocni bezpieczeństwo tej części wschodniej flanki sojuszu. Konkretne rozwiązania w tej kwestii Berlin ogłosił w połowie ubiegłego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przez wojnę zaczyna brakować lekarzy w Rosji. Brytyjskie służby poświęciły temu fragment swojej najnowszej analizy wywiadowczej. Wynika z niej, że w Rosji brakuje lekarzy, bo część z nich wyjechała z kraju.

na zegarze już 11 minut po 12. To program Środka w Trójce. Sprawdziłem przed chwilą, zespół Paramore świętuje w tym roku 20-lecie istnienia, bo w 2004 roku została ta grupa założona. Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej to jest to miejsce, gdzie formacja ma swój dom, ale oczywiście rusza też w trasy międzynarodowe, więc być może ktoś z Państwa miał okazję zobaczyć w akcji grupę Paramore w myśl zasady, że muzyka na żywo zawsze smakuje odrobinę lepiej, no bo dodatkowo możemy też z innymi fanami konsumować tę muzykę i te koncerty. To zawsze są dodatkowe wspomnienia. Jeżeli chodzi o program Środka, to witamy bardzo serdecznie w składzie Anna Regulska, która program realizuje, Rafał Wodziński, który audycję przygotował, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Będziemy z Państwem do godziny 15, a dzisiaj między innymi w tej pierwszej godzinie programu Środka zajmiemy się przyzwyczajeniami graczy. Całkiem niedawno ukazał się raport mówiący o tym, w co gramy. To jeden z tych tematów z mojej dziedziny, tak przy okazji oczywiście piątkowego Samograja. Ale również zabierzemy Państwa na wystawę fotograficzną, fotografię wieży Eiffla, Galeria Sztuki Nowy Warzywniak w Oliwskim Ratuszu Kultury. Również o 12.45 proza czytana w Trójce, czytana przez autorki. Chłopki, opowieść o naszych babkach, o... To jest motyw przewodni, literacki motyw przewodni w tym tygodniu. Jeden z tych bestsellerów ubiegłego roku na antenie Trójki w formie audio. Także warto zostać z nami. Mamy dużo ciekawych tematów, dużo atrakcji przygotowanych. No i zapraszamy do godziny 15. Program Środka. Tomasz Makowiecki, Lato w mieście. Faktycznie dzisiaj można poczuć taką letnią atmosferę, no bo temperatury bardzo przyjemne. Jest z nami Barnaba Sigiel, szef strony cdaction.pl. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i przechodzimy od razu do tego raportu. Firma Newzo specjalizuje się w badaniu graczy, no i właściwie takiej eksploracji świata gier. No i podsumowany został rok 2023. Jest całkiem sporo takich ciekawostek, ale może zaczniemy od tego, że gracze lubią grać w gry, które znają. Mimo to, że co roku i właściwie z roku na rok wychodzi coraz więcej nowych produkcji. Czy to jest taka wiadomość, która ci Ciebie zaskoczyła? Absolutnie nie. To nie jest w żaden sposób zaskakujące. Widzimy cały czas, że ludzie mówią w kółko o tych samych tytułach, takich jak Fortnite, Counter-Strike, Minecraft, Call of Duty, więc absolutnie to nikogo nie zaskoczyło. Jeśli już, to być może skala albo po prostu zobaczenie tego właśnie w ramach raportu, że 10 najpopularniejszych gier w zeszłym roku to są gry, które mają średnio około 10 lat. No właśnie, ten tytuł, a właściwie ten Panteon jest ograniczony do kilku tytułów i właściwie Grand Theft Auto 5 cały czas, no już od wielu, wielu lat, właściwie dekad, jest jednym z tych najczęściej wybieranych tytułów, oprócz tego wspomniany Minecraft, League of Legends, Fortnite, Roblox. To jest 5 tytułów, które właściwie wypełnia czas graczom. Jeżeli popatrzymy dokładnie w te dane, no to mamy około 66 produkcji, które odpowiada za 80% całego czasu rozgrywki spędzonego przez wszystkich graczy w 2023 roku. Czy to oznacza, że niczym inżynier Mamoń z Rejsu Marka Piwowskiego, gracze lubią grać w gry, które już znają. To jest oczywiście bardzo fajny cytat, który z jednej strony dość trafnie podsumowuje tę sytuację, ale z drugiej pomyślałem sobie, że warto też na to spojrzeć trochę z innej perspektywy, bo to nie jest do końca prawda, że my gramy w kółko w te same gry. Taki Fortnite powstał w 2017 roku, czyli to już ładnych parę lat temu. Od tego czasu ta gra bardzo ewoluuje. Jeśli ktoś z Państwa grał w dzieciństwie w gry i pamięta jakieś tam dodatki czy nowe części, to Fortnite przez te lata to po prostu o lata świetne się rozwijał. Ja nawet kilka dni temu zagrałem, żeby sprawdzić, czy gra Fortnite Lego będzie odpowiednia dla mojego 8-letniego syna i byłem zszokowany tym, ile tam trybów zostało dodanych, po prostu jakby nowych gier, więc to nie jest tak, że gramy w kółko to samo. I pomyślałem sobie też o tym, że jest to też taki fajny komfort psychiczny dla człowieka, który szuka w grach też takiej trochę ucieczki od codzienności, jakiegoś takiego drugiego świata, że my przychodzimy do miejsca, które znamy, które lubimy, które ewoluuje, ale nie ma tam rewolucji. I że jest w tym właśnie coś takiego fajnego, bo w przeszłości te gry się bardzo mocno zmieniały. Musiały się zmieniać, żeby ktoś chciał je kupić. I tak jak kiedyś wychodziło jakieś Call of Duty po roku nowe, cały czas się trzeba było przerzucać na to nowe, a tutaj mamy taką stałą. Możemy wrócić do domu i cały czas się czuć dobrze w tym. To, co łączy te tytuły, to przede wszystkim tryb online, multiplayer, prawda? To jednak są nie tylko gry, które przechodzimy w pojedynkę albo możemy bawić się samemu, ale przede wszystkim tytuły, w których rywalizujemy i właściwie tytuły oparte o istnienie społeczności. Być może to jest ten klucz do sukcesu. Na pewno, a to jest też tak trochę jak z oglądaniem seriali. Lubimy wracać do seriali, które już oglądaliśmy wiele razy, tylko w przypadku seriali one zawsze są takie same. W przypadku gier na pewnym poziomie są identyczne, a na innym za każdym razem ta gra jakoś nam inaczej wychodzi. No to kolejne pytanie, czy jest sens tworzyć nowe gry? Tak trochę przekornie zapytam? Oczywiście, tylko trzeba pamiętać, że graczy jest tak wielu, że to już nie jest tak, że mamy jeden hit, czy tam 10 hitów w ciągu roku, tylko możemy mieć ich znacznie więcej. Możemy mieć jakieś mikrohity, które się sprzedadzą w liczbie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, ale stworzą bardzo zgraną społeczność, która będzie z roku na rok rosnąć. O ten przyrost gier ja bym się aż tak nie martwił. Aczkolwiek to mieliśmy w ostatnich latach sporo takich dużych produkcji, które kosztowały wiele milionów dolarów i się nie okazały satysfakcjonujące albo w ogóle przestały istnieć. Na pewno warto na własną rękę też szukać jakichś różnych rzeczy i wspierać tych mniejszych twórców. Fortnite jest grą darmową, jednocześnie wychodzi wiele właśnie gier od małych studiów, które są płatne. Warto czasem wesprzeć właśnie tych mniejszych twórców, bo to oni często dostarczają te świeże pomysły, które są potrzebne. Zwróciłem jeszcze uwagę na przychody rynku gier, które wzrosły prawie o 2,6%. To kwoty 93,5 miliarda dolarów. Taka jest obecnie wartość tego rynku, a mimo to branża odczuwa kryzys. Wiele firm, studiów dotknęła między innymi na początku roku fala zwolnień. Czy to oznacza, że branża gier przechodzi teraz kryzys? Zdecydowanie. Zdecydowanie możemy mówić o kryzysie, tylko tutaj warto spojrzeć jakby troszeczkę z perspektywy. W latach 90. gry robiły zespoły, które miały kilkanaście osób. Kilkadziesiąt to już był duży zespół. Tymczasem na przykład przy takim polskim cyberpunku pracowało ponad 1000 osób. I dzisiaj jakby wymogi wobec tych największych twórców są na tyle duże, że tworzą je zespoły często kilkuset osobowe. Więc tutaj jeśli na przykład gra nie trafi do końca w oczekiwania odbiorców, tak, to mamy wtedy zwolnienia, które sięgają setek osób. Te setki osób muszą szukać pracy, zakładają nową firmę, ta nowa gra się sprawdzi i nie sprawdzi. Także rynek jest tak duży, że te problemy są znacznie bardziej odczuwalne. Jednocześnie lista premier nadchodzących jest na tyle duża i fajna, że ja bym się nie martwił o to, czy w tym roku będziemy mieli nowe gry i czy to będzie coś więcej niż tylko kolejne modyfikacje do Fortnite'a. I tak jak powiedziałeś, warto śledzić rynek, warto sprawdzać te premiery, bo i nie tylko bazować na takiej nostalgii, na starych grach, które też w tym badaniu cały czas mają silną reprezentację. Rok 2023 był bogaty, jeżeli chodzi o liczbę premier. 2024 również zapowiada się ciekawie, więc no cóż, no jest co robić. Zdecydowanie. I jest na co czekać. Dziękuję pięknie. Barnaba Sigiel, szef strony cdaction.pl, był gościem Trójki. Dobrego dnia. Dziękuję. Do widzenia. Star Sailor w Trójce, to jeżeli już o marynarzach i jeżeli o morzu, no to warto przenieść się teraz na północ naszego kraju, właśnie do Trójmiasta, a konkretnie do Gdańska. Wieża Eiffla, reminiscencje, to tytuł wystawy, który od ubiegłego czwartku można oglądać w Galerii Sztuki Nowy Warzywniak, mieszczącej się w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku. Ekspozycję tworzą czarno-białe zdjęcia autorstwa Wojtka Korsaka, gdańskiego fotografa, który przez ponad 20 lat mieszkał i pracował we Francji, a z Wojtkiem Korsakiem na wernisażu wystawy jego zdjęć spotkał się w Gdańsku Marcin Mindykowski. Kiedy projektowano, kiedy budowano wieżę Eiffla, protestowali artyści, architekci, intelektualiści. Pisano o bibelocie, o szkaradnym szkielecie, o wieży Babel. Mówiono o barbarzyńskiej masie, która upokarza miejski krajobraz. Do dziś zresztą, myślę, jest powszechna opinia, że turyści darzą sentymentem większym wieżę Eiffla niż Paryżanie. Pan zakochał się w wieżę Eiffla od pierwszego wejrzenia? Sądzę, że to jest tak trochę jak z zakochaniem. Jest pewne zauroczenie, a potem poznajemy tę drugą osobę. Więc na pewno było to dla mnie przede wszystkim symbolem Paryża. No, wyzwaniem pod tym względem, że jednak ten obiekt był fotografowany praktycznie przez każdego turystę. A im bliżej się przyglądałem, tym bardziej mogłem zrozumieć całość i wtedy mnie to wciągnęło. Wydaje mi się to jak z kobietą. Poznajemy, jesteśmy zauroczeni i potem albo to się sprawdza, albo nie. Tak mi się wydaje. Podobno, kiedy rozpoczął pan cykl fotografowania wieży Eiffla, znajomi pukali się w czoło. Po co robić zdjęcia obiektowi tak już uwiecznionemu, tak popularnemu, przez wiele osób fotografowanemu? Absolutnie tak. Ja wtedy sobie powiedziałem, nie, trzeba się sprawdzić wtedy właśnie w takim wypadku, kiedy jest obiekt, który jest powszechnie znany, a ja spróbuję zrobić coś innego. Więc to jest taki tak zwany challenge. I mnie to bawiło, bo nie wiedziałem, czy ja to uniosę, czy nie, czy to, jak ja to będę widział, jak fotografował, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Ale ponieważ robiłem to, że tak się wyrażę, bez żadnego obciążenia, czyli con amore, dla siebie, absolutnie nie myśląc, co będzie i co z tego wyjdzie, to może dlatego wyszło. Jest to tak, no dosyć obiekt wysoki, jakby nie było. Z drugiej strony fotografowany bardzo często no, przez amatorów. I amatorskie zdjęcia, no to jest tak, ja i wieża, wieża i rodzina i tak dalej, i tak dalej. Mnie chodziło o to, że ona jest w jakiś sposób obecna w tym zgiełku życia paryskiego, pomimo tego, że ludzie na to nie zwracają uwagi. Ja spotkałem ludzi, którzy mieszkali, urodzili się na przykład w 18 dzielnicy w linii prostej 2-3 kilometry i nigdy nie widzieli wieży. Ja nie wierzyłem, ale dokładnie takich ludzi spotkałem. Oni nie są zainteresowani, bo całe ich życie to jest cztery ulice. No, wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Więc dlatego szukałem takich miejsc nieewidentnych. A potem były rozmowy, po jakiejś wystawie podchodzi do mnie pani, proszę pana, to jest niemożliwe, stamtąd nie widać wieży. A czy tam pani była? To niech pani pójdzie i sprawdzi. Po prostu ludzie chodzą, patrzą i nie widzą. Zresztą to jest chyba też to, czego staram się nauczyć moich studentów, że pierwsza rzecz to jest patrzeć, a potem widzieć. Wszyscy patrzą, ale nie wszyscy widzą i dostrzegają. W momencie, kiedy ja poznałem Ludwika Stomę, żeśmy się zaprzyjaźnili, jak mu podarowałem album, panu profesorowi, jakby nie było Sorbony, to Ludwik napisał w jednym ze swoich felietonów do Polityki, że to jest zabawa w chowanego zwierzę. Bardzo dobrze to przetłumaczył. Bo coś w tym jest, ja się po prostu bawiłem tym. To było takie wyszukiwanie, a tutaj ją widać, a tutaj tak bardzo mało, ale zawsze ona była gdzieś obecna. I naprawdę jest bardzo wiele miejsc, gdzie można ją zobaczyć, natomiast ludzie absolutnie na to nie zwracają uwagi. Podobnie zresztą jak w bardzo wielu innych cyklach pana autorstwa, także tutaj jest pan wierny czarno-białej fotografii analogowej. Te zdjęcia, które tutaj wiszą, są wszystko z analoga i wtedy po prostu pracowałem na analogu, bo cyfra była w powijakach. Cały czas mi to odpowiada. To jest materiał, który wymaga uwagi, nie robimy za dużo zdjęć, ten proces jest dłuższy, nie możemy sprawdzić, co robimy. To ma taką cały czas dla mnie tajemnicę. Poza tym, no, może się tak zdarzyć, że wywołamy film i jest kicha, tak? I no, niestety nie sprawdziłeś się. Jeżeli chodzi w ogóle o czerń-biel, to pozwala się skupić na formie, na rytmie, a poza tym resztę możemy sobie wymyślić. Wieża zmienia kolor co pewien czas. Była i czerwona, i zielona, i brunatna, i co 7 lat malują. Więc możemy wtedy oczywiście określić, w jakiej epoce, kiedy to było zrobione. Natomiast jeżeli oglądamy zdjęcia czarno-białe, to nie wiemy, jakim to było kolorze i przez to mamy taki troszeczkę poza czasem zawieszenie. Konstrukcja jest taka sama, kolor się zmienia.

środka. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's ever green, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. It's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days. Promise me. Foxy, Smolik, 5 days. No właśnie tę pięciodniówkę rozpoczęliśmy z uwagi na to, że nowy tydzień i poniedziałek. A teraz czas na nową lekturę z cyklu Autorki czytają swoje utwory. Chłopki to książka o życiu naszych babek i prababek w Polsce międzywojennej. Joanna Kuciel-Frydryszak, zapraszam do posłuchania fragmentu. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zbędne. Kiedy wiejska dziewczyna się przedstawia, podaje imię, nazwisko, nazwę wsi, z której pochodzi oraz mówi, jak duże są jej rodzina i gospodarstwo jej ojca. Te dwie ostatnie informacje powiedzą nam o jej sytuacji najwięcej. Gdy poznajemy córkę gospodarza z 6 dzieci i 3 morgami, to już wiemy, cierpią głód. Ich gospodarstwo nazywane jest przez specjalistów od ekonomii karłowatym, co oznacza niewydajne, niewystarczające, by wyżywić rodzinę. Co miałaby tutaj robić dorastająca dziewczyna? Jako dziecko pasie gęsi lub krowę. Gdy dorośnie, nie jest do niczego potrzebna. Przeciwnie, obciąża gospodarkę, bo trzeba ją wykarmić, a nie ma czym. Czy tak się narodziło słowo darmozjad? Nie. Dla takich jak ona ekonomiści zarezerwowali bardziej elegancki termin, ale wciąż brutalny, zbędna. Nie ma dla niej pracy, więc nie ma dla niej jedzenia. Jest zbędna. Trzeba ją jak najszybciej wydać za mąż, chyba że ucieknie do miasta, najczęściej na służącą. Albo na Saksy do Francji, Belgii, Niemiec. W Polsce międzywojennej 64% gospodarstw na wsi uznawano za niewystarczające, a 40% wiejskich kobiet za zbędne. Panią nie będziesz. Jadwiga Szkraba urodziła się w małej beskidzkiej wiosce Oderne, położonej wśród dworskich lasów kilkanaście kilometrów od granicy z Czechosłowacją. Przybyli tu jej dziadowie, gdy pod koniec XIX wieku postanowiono zbudować hutę szkła i sprowadzono robotników. Byli to ludzie najbiedniejsi, którzy nie mogli sobie wybrać lepszego losu, więc mieszkanie w barakach, bardzo ciężka praca od świtu do nocy i bardzo liche wyżywienie było dla nich wystarczające. Po wyrąbanym drzewie na opał do huty pozostały wyręby, które robotnicy nocami karczowali, by zdobyć jakiś zagon do obsiania zbożem, wspomina. Kilkanaście lat po osiedleniu się wyrobników w Odernem właścicielka majątku zlikwidowała hutę szkła, ale robotnicy tu pozostali, w tym także rodzina Jadwigi, płacąc wielmożnej pani wysokie czynsze za dzierżawę gruntu, to też bieda nie odpuszczała. Najwięcej zmartwienia w moim życiu, pisze po latach Jadwiga Krok z domu Szkraba, było z powodu szkoły, do której chciałam koniecznie chodzić, a nie miałam butów. W dzień, kiedy się dowiaduje, że nie będzie się uczyć w szkole, wpada w rozpacz i do wieczora płacze. Matka gorączkowo szuka sposobu, by Jadwiga mogła chodzić do szkoły bez butów, pomimo zimna. Na drugi dzień rozścieliła matka zgrzebną płachtę na podłodze, na której mi kazała stanąć, związała ją w dwa rogi i podała bratu na plecy, żebym ją zaniósł do szkoły. Siadałam w ławce, podwijając nogi pod siebie, bo mi było zimno, wspomina. Dumna z siebie, bo nauczyła się pisać. Szkoła zmienia Jadwigę. Babcia trafiła na wspaniałą nauczycielkę, dzięki której nauczyła się pisać wiersze, pokochała teatr i występowała w przedstawieniach. Skończyła tylko 4 klasy, ale to szkoła ją ukształtowała, wspomina Lucy Davis, wnuczka Jadwigi Szkraby. Jadwiga wyjdzie za mąż za starszego od siebie o 10 lat, równie biednego jak ona, analfabetę. Babcie doprowadzało to do rozpaczy. Próbowała nauczyć go pisać i czytać, ale dziadek potrafił tylko podpisać się imieniem i nazwiskiem. Najczęściej to matki organizują dziecku wszystko, co potrzebne, aby mogło pójść do szkoły. Z nabiału, który sprzedadzą, lnu, który wysieją, jajek, które zaniosą na targ, starają się uciułać, żeby było na tabliczkę, rysik, zeszyt, ubrania, buty. Buty miał potworne. Jeden trzewik był mój, a drugi stary but ojca o dużym rozmiarze. Ale co miałam począć, jak mnie nie stać było na lepsze okrycie, a chciałam koniecznie, żeby się nauczyli chociaż cokolwiek, żeby chociaż syn potrafił list napisać, żeby umiał odczytywać napisy nad sklepami, a jak dorośnie, żeby umiał odczytywać drogowskazy, gdzie prowadzą drogi w świat za pracą i chlebem. Wspomina wyrobnica folwarczna, która wyprawiała syna do szkoły na początku lat 30. Jeśli się chodzi latem boso do szkoły, nie trzeba się wstydzić. Kiedy dziecko idzie do szkoły, rodzina traci pracownika w gospodarstwie. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Podanie do Rady Szkolnej Powiatowej w Przeworsku. Podpisany prosił uprzejmie o zwolnienie córki swej Bronisławy Fudali od uczęszczania do szkoły klasy piątej, ponieważ jest najstarszą w domu i musi pomagać rodzicom przy pracy. Po co ci szkoła? I tak panią nie będziesz, słyszą córki. A kolejny odcinek Już jutro chłopki, opowieść o naszych babkach, czyta autorka Joanna Kudziel-Frydryszak. Teraz na zegarze za 9 minut 13 o 13 serwis trójki. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots,